Matayo, afamaragu fangu. Yesu gila ko migimba tuba, hanti huku kunte hidawakine, unkrusedangu baati huku na hailitemu. Ilitemu hima huku na unkurai, harima amote lengaro huku nte hidawakinai. Kara, inahangu mati huku na unkurai, na mapimo ka apahago ila huude sa hidawakinai. Unkurai sena mahike, sangu ni maa ila hui hailitemu. Haso ihu unta penchere hemia dawara ila dahi agogu. Ugugi maida arima bangasia ila dogu. Hamele hida hasidaka warasa hi agogu tuba. Hi agoi. Maisugu bajipenchere hemia da ila dogu wara. Tei ugulo igi maida arima bangasia ila dogu. Yepere hisai. Bachegesa bangasia da didirida ila dogu wara. Te esigano ili arintanara abachara penchere hemia te da ila dahi agogu wara. Hante hadi misidei idadu dati inti isisa ilitle msahida guko metla kwaro. Hangu gweheri pah. Kara, hanti kwa kwa hadei idadu gukari sahida hake gubino tlaka mise. Gigito inakala kala anai. Dangu giili fokidi, hadangu gifehmisi. Anasangu kawa ambe, unkuraifiri rima ilitle sangu kai haina. Dabida hatlaidei. Gutu misa sangu afio ina afamara. Inago firirima, sugo kai. Kara inago dabida, yotlai. Sime, inago gutu sa afamarage, sugo afio ina. Gulo, wana tata lense tla ango gunai. Himbere nanko sgum firimi mukate, inasugu gihadi sitla u. Bakubere nanko sgum firimi samakimo, inasugu gihadi sidesu. Inko, gimati unkureti hida guko metla kwaro. Haku udei hadimi susaya aiko kuna. Sawadi dahoi. Tesakai, tatago gunagora wa agura ugewara. Ilako na harikitla hadimi su idadu guho isa hida uhake gofiri rime ina. Yondida sahida wakinei. Na maamo tegoa ai unkurego ilitla ade. Inei mayondi dirisa unkurei. Hang, na maana dasariada musa. Hada chacha hamisugut leti mise. Magumi dagonko kuna hii gumara. Tawalo da ilitle muge harika afugu hii digidaku. Sagi mbaka afugu hii tlaku. Ti amoda hii tlahi tlahi. Haroti giata hida hamisarage. Kara, hidago hii gume hara amoteti wa. Ka afugu hii digidaku. Ha amoda karahadi. Hirogi adie hida ibinada tlafimage. Hidago barthawe amote tichoko okiles. Yesu gila ko migimba tuba. Hangu gaide hatleti mise da af afuma. Inaigo kakawe da kadogu nei. Taidigigi arnar horo be upah. Katlen kwa inai harwa ay titakura ya dadih. Hagi ticha haday hariyondugo inagyo yondidye. Tihida malaslaka misye. Hidayowe ya ia mugu sabibu leke wage. Kara aamugu aancha sedugo weya fokoreige. Tesakai, khaimogu xow, yote aamudi aamugu xow. Nama tesakai leng, khaimogu tlaku, yote aamudi aamugu tlaku. Xaku khaimogu xow go aamuda aamugu tlaku. Nama tesakai, xaku khaimogu tlaku go aamuda aamugu xow. Kila khaimogo babo ara aamugu xow. Dugo ti tatlafi ha dugu gi kwa hi atlage. Te sakai, hida hagi ti cha haday, hariyon dugo in. Ti hida gong go ba, go ete dime ana. Lo imogu gong, lo imogu gong. Hi gune itawalo da ilitle mge. Ti haka akiles go yondide, idodo ilitla e hatata go igora wa agura ugewara. Balote, gima ilidade. Hida wa asini makaye anatuba. Lo imogu gong. Lo imogu gong. Handaba tlika karutle tirugogu hari umagogu. Kara, hari umagogu handaba tlihi cha amisugi eri. Hagi yondi dani yondugu denu gobaka asahida. Teesi, anama ila kiisa ineipanda tatuba. Eta, anahangu hidima unkurei. Wa udatia, dagadoa. unkuregoka ni misesaria. Karkagari Yesu gikai tuba. Inko, hedigo ahamisa gimba goi. Hagigiyo ndidi. Hiketi hedi kapaha gukoma wawai. Watle humaragosira wagu hafidage. Kata ituba igyo ili itubie, duda daha ragi khayei ila waia. Ha ila fahiada dihigi fahanta. Gitu pida marake haruuru. Tesaka ise, ila waia teya hida hasidiba, ring ring isa marake. Sagimba musingi gos, duguatle hinara arawagu hafidage. Hedigo akamisa gimba goi. Hagima iyo ndida gimba kekoi. Tihedika apaha guaba udu. Guatle humarasehi naige. Tlubaigi tlubi. Duda daharagi khaye ila waia. Ila fahiada dihigi fahanti. Marakedu gitlupi ha ila waia. Gito sajira huu ikhupu. Katle Yesu gya ili hees chocho omo gimba ke. Rakogu hida diga baka asari khitla ha cha cha hamisugos. Sagimba inagiati chacha hamisiba ina imari mamado ina pahada saria. Inagiati chacha hamisi hedi guko mapahuru gutawalo.